հրամանատար աշտաբային զորավարժություն։ Օրերս պաշտպանության բանակում անց են կացվել աշտաբային զորավարժություններ, որին մասնակցել են կենտրոնական շտաբի վարչությունը, միավորումների, զորամասերի եւ գումարտակների հրամանատարական կազմը, ղեկավարման եւ ապահովման մարմինները։ Պաշտպանության բանակի տարվա պատրաստության պլանով նախատեսված զորավարժությունները նպատակաուղված են կատարելագործել բանակի ղեկավարման համակարգը, հրամանատարների տեսական ու գործնական ունակությունները, նրանց պատրաստության եւ փոխգործակցության մակարդակը։ Զորավարժությունների ընթացքին հետևել են Պաշտպանության բանակի հրամանատարը եւ տեղակալները։ Գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը մասնավորապես ուշադրություն է դարձրել բոլոր օղակների ղեկավար մարմինների մարտավարամասնագիտական կարողություններին, ներգրաված պայակազմի, իրադրության գնահատման եւ որոշումներ ընդունելու ընդունակություններին, վարվող փաստաթղթերի ճշտությանը։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարը տեղ գտած թերացումների ու անճշտությունների վերացման նպատակով ներգրաված ազնակազմին տվել է հստակ ցուցումներ ու հանձնարարականներ։ Զորավարժություններին ընդգրկված կազմը բերվել է մարտական բարձր պատրաստականության աստիճանի, իրականացվել ղեկավարման կետերի մարզումներ։ Համաբանակային կոնֆերանս։ Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող զորամասերից մեկում օրերս տեղի ունեցավ զորքերի ծառայության բարելավման ուղիները թեմայով համաբանակային կոնֆերանս, որտեղ ներգրաված էին զինված ուժերի զորքերի ծառայության վարչության ու Պաշտպանության բանակի զորքերի ծառայության բաժնի սպաները, ինչպես նաև միավորումների եւ զորամասերի զորքերի ծառայության գծով պատասխանատուններ։ Ընթացիկ ուսումնական տարվա մարտական պատրաստության պլանով նախատեսված համաբանակային կոնֆերանսը նպատակաուղված էր զինված ուժերում զորքերի ծառայության կազմակերպման կատարելագործմանը, զինվորական ծառայության անվտանգության ապահովմանը, դեպքերի եւ պատահարների նվազեցմանը, միջոցառումների արդյունավետության բարձրացմանը, ինչպես նաև զորքերի ծառայության առաջավոր փորձի ուսումնասիրմանը, փոխանակմանն ու ներդրմանը։ Կոնֆերանսի բացման ներխոսքում զորքերի ծառայության վարչության պետ գնդապետ Հայկ Կարապետյանն ընդգծեց, որ բնակավարի գործունեությունն առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է մշտապես կատարելագործել եւ ամրապնդել ոլորտի իսպաների մասնագիտական գիտելիքներն ու հմտությունները։ Լսենք զորքերի ծառայության վարչության պետ գնդապետ Հայկ Կարապետյանին։ Զինված ուժերի մարտական պատրաստման պլանով 2018 ուսումնական տարվա պլանավորված էր Պաշտպանության բանակի տարածքում համաբանակային կոնֆերանս բոլոր զորամիավորումների, զորատեսակների եւ կենտրոնական ենթակայության զորամասերի զորքերի ծառայությունը ուղղորդող սպաների մասնակցությամբ։ Կոնֆերանսի թեման՝ զորքերի ծառայության խնդիրները պաշտպանական բարեփոխումների շրջանակում եւ բարելավման ուղիները։ Իմ նպատակը եղել է, որպեսզի բոլոր զորքերի ծառայության ուղղորդող սպաներին մեկ անգամ եւս ուղղորդել, ուսուցանել կամ եթե կարելի է նաեւ այդպես որպեսի վերհիշեն, ինչ բան է զորքերի ծառայությունը, զորքերի ծառայության ներդրումը, զորքերի ծառայության խնդիրները եւ դրանց կազմակերպման ուղղությունները, ինչպես նաեւ վերհանենք բոլոր այն թերությունները զորքերի ծառայության կազմակերպման մասով, որը որ հիմա այս կիսամյակի ընթացքում արկա է, եւ ուղղորդենք բոլոր այն բարելավման ուղիները, որպեսի մյուս կիսամյակում տվյալ զորամիավորներում, զորատեսակներում զորքերի ծառայությունը կազմակերպի պատշաճ մակարդակով արդյունավետ առանց որևէ դեպքերի պատահարներ։ Զորքերի ծառայությունը իր մեջ ներառում է ներքին ծառայությունը, պահակային ծառայությունը եւ զինվորական ծառայության անվտանգության ապահովման խնդիրները։ Այդ բոլոր ուղղություններով կոնֆերանսը հասել է իր նպատակին, իսկ այսօր տեղ այս զորամասում տեղի ունենում այդ նույն բաների հետ միասին փորձի փոխանակման միջոցառում։ Զորքերի ծառայության փորձի փոխանակման, որի ընթացքում գործնականորեն բոլորին ցուցադրում ենք օրինակելի ձևերը անվտանգության օր միջոցառման անցկացման զորամասերում եւ ՊԱԿ-խմբերի գործնական պատրաստության պարապմունքները ՊԱԿ-ին ավանում, որից հետո մենք կշարունակենք փոխարինումը ՊԱԿ-խմբերի վերակարգի եւ ՊԱԿ-կետերի փոխարինումը, հերթափոխը բոլոր զորքերի ծառայության մասով խնդիրները։ Դրանք բոլոր ուղղորդող զորամիավորումների այդ մասնակիցները զորքերի ծառայության եւ այդ իմ վերնշած հարցերի ուղղորդող սպաներն են, որոնք պետք է իրենց ենթակա զորամասերում իրենք իրենց կողմից բոլոր զորամասերի եւ զորքերի ծառայության եւ այդ բոլոր ծառայությունների կազմակերպիչների մեթոդը կան պարապմունքներ անցկացնեն, ուղորդեն։ Իրանք ինչ որստեղ ուսուցանում են, պետք է իրանք ենթակա զորամասերում մեր կիրառեն։ Խնդիրը դա։ Նույն զորամասում կոնֆերանսի մասնակիցները նաև շրջայց են կատարել հավաքակայանում, ուսումնական դաշտում եւ մարտական հերթապահության ավանի ուսումնական կետերում, որտեղ գործնական եւ ցուցադրական պարապմունքների միջոցով ուսուցանողների ներկայացվել են զորամասում անվտանգության օր միջոցառման դասական մեթոդիկան եւ պարեկային ծառայության կազմակերպման առանձնահատկությունները։ Ուսումնական կետերի ղեկավարները ներկայացնելով մատուցվող թեման մանրամասն վերլուծել եւ ներկայացրել են թեմային առնչվող բոլոր առանձնահատկությունները ու նորությունները, միևնույն ժամանակ պատասխանել ու կնդիրներին հետաքրքրող հարցերին։ Ահա թե ինչ է ասում Պարապմունքի ղեկավար փոխգնդապետ Արա Ալավերդյանը։ Զորամասը մեսօր մեկնարկվեց պատրաստության պլանի համաձայն պլանավորված փորձի փոխանակման միջոցառումը զորքերի ծառայության եւ զինվորական ծառայության անվտանգության միջոցառումների հետ կապված, որի առաջին փուլում անցկացվեց կոնֆերանս ուսանող կազմի ընդգրկմամբ եւ երկրորդ մասում պլանավորված է երեքի ցուցադրական պարապմունքներ, առաջինը Զորամասում անվտանգության օր միջոցառման անցկացման պլանի համաձայն պարապմունքներ անցկացման առանձնահատկությունները, մեթոդիկան եւ անցկացման ճիշտ կարգը, երկրորդ ուսումնական ցուցադրական պարապմունքը, ողովածություններ պահակախմբի նախապատրաստման միջոցառումների հետ կապված, մասնավորապես պահակախմբի գործնական պարապմունքի անցկացման մեթոդիկան, պահակային ավանում եւ պահակախմբի տեսական պատրաստությունը, պահակախմբի տեսական պատրաստության դասարանում։ Պարապմունքներին մենք մեր կողմից իրականացվել են ժամանակի նախապատրաստման աշխատանքներ, մարզվել են անձնակազմը եւ այսօր ուսանող կազմին պատշաճ մակարդակով ցուցադրվեց, ինչպես պետք է, նշված հարցերի շուրջ իրականացնեն հետագա աշխատանքները Զորամասում։ Հայերենիքին ծառայելու պատրաստակամությամբ անցած ամսվա ընթացքում կազմակերպվել եւ իրականացվել է ընթացիկ տարվա ամառային զորակոչը։ Այս օրերին Զորամասերի նախապատրաստական ստորաբաժանումներում ակտիվորեն իրականացվում են նորակոչիկների պատրաստության ծրագրով նախատեսված պարապմունքներ ու միջոցառումներ, որոնք միտված են նպաստելու նորակոչիկների զինվորական կարգապահության ամրապնդմանը, ուսուցման ու ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը։ Գործընթացն արդյունավետ և նպատակային իրականացնելու համար Զորամասերի նախապատրաստական ստորաբաժանումները համալրվել են զինվորական համապատասխան գիտելիքներով զինված, բանիմաց և հրամանատարական ունակություններով օժտված սպաներով և սերժանտական կազմով։ Լսենք նորակոչիկների հետ տարվող աշխատանքների պատասխանատուններից մեկին, դասակի հրամանատար ավագ լեյտենանտ Անդրանիկ Մխիթարյանին։ Դասակը համալրվել է նորակոչիկ զինծառայողներով, նրանց հետ անց է կազմվել համապատասխան աշխատանքներ, բացատրվել է Զորամասի անցած ուղին, ծանոթացվել է Զորամասի տարածքին, առօրյային, և նրանց հետ անց է կազմվում պարապմունքներ համաձայն նորակոչիկների մարտական պատրաստության ծրագրի, տարվել համապատասխան զրույցներ, ծանոթացել են նրանց ընտանիքին, նրանց սոցիալական վիճակին։ Միանշանակ բոլոր զինծառայողներ մեր և Զորամասի հանտարության ուշադրության կենտրոնում են և նրանց հետ արվում համապատասխան աշխատանքներ, և արդեն գնան մարտական հերթապահության, նրանք լրիվ լիովին պատրաստ կլինեն իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը կատարելու։ Ակտիվորեն մասնակցելով իրականացող պարապմունքներին, հայերենիքի մերօրյա պաշտպանները գիտակցում են, որ առանց զինվորական գիտելիքների և կարգապահության անհնար է ունենալ մարտունակ ու հակառակորդի ոտնցուկություններին դիմակայելու պատրաստ ստորաբաժանումներ։ Մեզ հետ զրույցում անկեղծանալով նորակոչիկ Բագրատ Վարդանյանը հետևյալը նշեց. Շատ լավ տրամադրությամբ զորակոչվեցի բանակ, բավական երկար էի սպասում այս օրվան և հայտնվեցի հենց այս Զորամասում։ Առաջին օրը ծանոթացանք Զորամասի հետ ընդհանուր ամեն ինչին, թե շինություններին, թե անձնակազմին, այնուհետև արդեն սկսեցինք ծանոթանալ թե համազգեստի հետ, թե արյան խմբի և այլ ամեն ինչի հետ։ Արդեն այսօրվան սկսել են դասերը կապված կոչումների հետ, օրապահի պարտականությունների և այլ պարտականությունների հետ կապված։ Այս պահական անձնակազմը մեզ դիմավորեց շատ լավ հարմարացրեց ամեն ինչին, հարմարեցրեց բանակային կյանքին շատ լավ ընկերական պայմաններով։ Պատկերացնում եմ հետագա ծառայությունը լավ, պատասխանատու և պարտաճան է։ Այս օրերին սպաների ուշադրության կենտրոնում են գտնվում նաև մարտական դիրքերում առաջին անգամ ընդգրկված զինծառայողները, ովքեր ավարտելով նորակոչիկների պատրաստության ծրագիրը, ստացել են համապատասխան գիտելիքներ ու վարժվածություն և համալրել մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումներ։ Առաջին անգամ մարտական հերթապահություն իրականացնող շարքային Արսեն Մարյանը ոգևորված էր զինակիցների աջակցությամբ ու դիրքերում առկա ընտանեկան միջավայրից։ Փոխանելով ավագ ընկերներին, առաջին անգամ մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողները վստահեցնում են, հայերենիքի սահմանը լինելու է ամուր և հուսալիորեն պաշտպանված։ Արծվիկ ռազմամարզական ճամփարի Արորյան։ Դպրոցականների ամառային հանգիստը բովանդակալից դարձնելու, ֆիզիկական պատրաստության և ռազմահայրենասիրական դաստիարակության նպատակով Արցախում արդեն 9-րդ տարին է Արցախի Հանրապետության Կրթության, Գիտության և Սպորտի նախարարության ու Պաշտպանության նախարարության համատեղ ծրագրի շրջանակներում անցկացում է արծվիկ ռազմամարզական ճամփար։ Բարի ավանդույթ դարձած այս միջոցառմանը մասնակցում են Արցախի Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 11-րդ դասարանի աշակերտները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունից և արտերկրից հրավիրված պատանիներ։ Նրանց հնարավորություն է տրվում այցելել Զորամասեր, հանդիպել մարտական գործողությունների մասնակիցներին, ծանոթանալ ռազմական տեխնիկային, զինծառայողների առօրյա կյանքին ու կենցաղին։ Միաժամանակ իրականացում են էքսկուրսիաներ դեպի Արցախի պատմամշակութային վայրեր, կազմակերպում հանդիպումներ հասարակական կազմակերպությունների եւ մշակութային գործիչների հետ։ Կազմակերպվում են նաեւ համերգային ծրագրեր, մրցումներ, մարզական միջոցառումներ, որոնք միտված են պատանիների առողջ ապրելակերպի ձևավորմանը։ Արծվիկ ռազմամարզական ճամփարին երիտասարդների մասնակցությունում մեծ զրույցում հետեւյալ ձևով կարևորեց ճամփարի պետի տեղակալ ավագ լեյտենանտ Վարուժան Աղաջանյանը։ Լսենք հատվածներ նրա հետ ունեցած զրույցից։ Արդեն 9-րդ տարին է, ինչ կազմակերպում է ասպետ ռազմամարզական ճամփարը։ Ընդգրկում են 11-րդ դասարանի պատանիները, սուրբուրկահայության պատանիները եւ Հայաստանի Հանրապետության պատանիները։ Հիմնականում ճանաբերված է 60 միջոցառումներով, ունենք եւ մշակութային, եւ ռազմամարզական միջոցառումներ, ունենք նաեւ մարտավարության պարապմունքներից ունենք միջոցառումներ, լրացուցիչներից ունենք պարապմունքներ, այսինքն այն պարապմունքները, ինչ պատանիները սովորել են նախնական զինվորական պատրաստության դասերին, իրենք ճամփար այս բոլորը կատարելագործում են։ Լիբանանից ժամանած ճամփարականներն առաջին անգամ էին Արցախում եւ անթակույց հպարտությամբ էին խոսում առաջին տպավորություններից։ Իսկ Արցախի դպրոցականները գտնվելով ռազմամարզական ճամփարում ցուցաբերում են ակտիվ մասնակցություն, գիտակցելով դրա կարեւորությունը, նշանակությունը հետագա զինվորական ծառայությանը պատրաստելու առումով։ Ահա թե ինչ է ասում Արցվիկ ռազմամարզական ճամփարի մասնակից Հարութ Հարապետյանը։ Ամեն օր կատարում ենք պարտականություններ ըստ կանոնակարգի, այստեղ մենք սովորում ենք նորանոր բաներ, հետագա ծառայության ընթացքում այստեղ ձեռք ենք բերում նորանոր ընկերներ, որպեսզի մեզ համար հեշտ լինի այս առօրյան։ Մակրությունը կատարում ենք բարձր որակով, կատարում ենք տարբեր խաղեր, հետագայում մեր ծառայության ընթացքում այս ասպետարազամարզական ճամփարը մեզ կտա նորանոր հաջողություններ եւ որոշ չափով մեր պարտականությունները կիմանանք ծառայության ընթացքում։ Նա կդառնար 50 տարեկան։ Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարը կրկին ապացուցեց դայերից մեզ ասած այն ճշմարտությունը, որ թեկուզ մենք փոքրենք քանակով, սակայն ունենք հիշատակության արժանի գործեր ու մեծարման արժանի անհատներ։ Այդ անհատներից մեկն էլ Նորայր Դանելյանն է, ով իր հայրենասիրական գաղափարները ու հայրենիքին ամնացորդ նվիրվածությամբ կարողացավ շատերին իր շուրջը համախմբել, շատերի համար օրինակ ծառայել, ինչպես կենդանության օրոք, այնպես էլ այժմ։ Օգոստոսի 1-ին լրացավ նվիրյալի ծննդյան 50-րդ տարեդարձը։ Այդ կապակցությամբ մարտակերտ քաղաքի մշակույթի տանը, նրա հիմնադրած պաշտպանական շրջանի և շրջվարչակազմի նախաձեռնությամբ կազմակերպեց հույժ ցերեկույթ, որին մասնակցում էին Նորայր Դանելյանի հարազատները, մարտընկերները, զինվորականներ ու հասարակական շրջանակների ներկայացուցիչներ։ Շնորհավորելով հայրենիքի պաշտպանին ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ, մարտընկերներն ու նրան ճանաչողները մեկ անգամ ևս արժևորեցին Նորայր Դանելյան մարդու, ազատամարտիկի, հրամանատարի ու պարզապես նվիրյալի կյանքն ու գործունեությունը, նրա տեղն ու դերը ազատու անկախ Արցախի տարեգրությունում։ Լսենք լեգենդար հրամանատարի մարտական և գաղափարական ընկեր, պաշտպանության բանակի փոխգնդապետ Ալիք Սարգսյանին։ Ոչ ցերեկույթը կազմակերպել է այն զորամասի բազայի վրա, որի առաջին հիմնադիր հրամանատարը եղել է Նորայր Դանելյանը, եւ դրա նպատակն է մեր արցախյան պատերազմի մեծերին եւ ընդհանրապես մեր մեծերին երիտասարդներին ներկայացնելը այն ժամանակահատվածը, երբ որ մարդկանց հաջողվել է ոչնչից ինչ որ բան ստեղծել եւ այդ դժվարությամբ ստեղծվածով բեկում մտցնել պատմության մեջ։ Նորայր Դանելյանի պարագայում մարտակերտի ուղղությունը բեկում մտցնել, այն բեկումը, որը ոչ մեկը 92 թվականի աշնանը չէր պատկերացնում։ Միջոցառման նպատակն է մեծարել զորամասի հիմնադիր հրամանատարին, մեծարել մարտակերտի ուղղության ամենափառավոր հրամանատարին, որի հրամանատարական տաղանդի կազմակերպչական ունակությունների շնորհիվ հաջողվել է մեզ ազատագրել մարտակերտի շրջանը։ Ոչ միայն մարտական ընկերը, ես եղել եմ ուսանողական ընկերը, մենք միասին ընկերներ ենք եղել, ինչ որ ժամանակ ուսանողական մյուս սենյակում ենք մնացել, միասին գործել ենք ընդհատակում ուսանողական ջոկատի կազմում, մասնակցել ենք մի շարք պարտիզանական գործողությունների, այնուհետև ձերբակալվել ենք Ռիգայի ԱՄՆ-ի խորհրդային պետական անվտանգության կառույցների իշխանության կողմից, անցել ենք 18 ամիս անտանելի բանտային խոշտանգումներով ադրբեջանի ամբողջ բանտերում, նրանց հետո միասին համատեղ պայմանավորված չկոտրելով շարունակել ենք մեր զինված պայքարը, միասին որոշել ենք առաջարկել ընդունելու մեր վրա 92 թվականի մարտակերտի շրջանի պաշտպանական շրջանի ղեկավարությունն ու կազմավորումը, միասին ուրախացել ենք մեր ձեռքբերումներով, հաջողություններով, միասին տխրել ենք մեր անհաջողություններով, մեր ուսանողական և գաղափարակից ընկերների հետ միասին գործել ենք միասին, այնուհետև իր զոհվելուց հետո ես շարունակել եմ իմ գործունեությունը առ այսօր ես պարտավոր եմ շարունակելու, այսինքն մենք անցել ենք ճիշտ 4 տարի համատեղ, բայց շատ մեծ իմաստալից կերական եւ մարտական օրեր։ Կենս ուրախ, նախաձեռնով, բարձր հումորի զգացումով, կազմակերպչական բացառիկ ունակություններով, նուրբ սիրտ ունեցող հոգատար ընկեր եւ անհրաժեշտության պահին բարձր կամային որակներով լուրջ ազնվորություն էր Նորայր Դանելյանը եւ ընտանիքում եւ ընկերական միջավայրում եւ ամենագլխավորը նա կարողանում էր մարդկանց տանել իր հետևից։ Հուշ ցերեկույթին հայրենասիրական կատարումներով հանդես եկան եւ միջոցառմանը տոնական շունչ հաղորդեցին պաշտպանության բանակի ասպետ համույթի զինծառայողները։ Պաշտպանության բանակում սերնդափոխությունն արդարացված է։ Պաշտպանության բանակի լավագույն դիրքապահները ծրագրի իրականացման շրջանակներում շարունակում ենք մեր ունկնդիրների ներկայացնել դիրքապահի պարտականությունների կատարման ընթացքում իրենց լավագույն կողմերով դրսևորված զինծառայողներին նվիրված ակնարկները։ Գնդապետ Գեգամ Գաբրիելյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի ներքոյշար զինծառայողները մյուսների համեմատ ունեն որոշակի մարտական փորձ։ Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ դիրքապահի իրենց պարտականությունների կատարման ընթացքում նրանք գործնականում հակառակորդի դիվերսիոն ներթափանցման փորձը կասեցրին փայլուն ձևով։ Դա 2017 թվականի փետրվարի 24-ի լույս 25-ի գիշերն էր։ Գիտակցաբար եւ նվիրված ծառայությունը հաջողության գրավականն է։ Ծառայության անցնելով պաշտպանության բանակի շարքերում շարքային Աշոտ Մազմանյանը գիտակցաբար ձգտել է հաղթարել նոր միջավայրի ստեղծած բոլոր դժվարությունները։ Կարճ ժամանակում հարմարվելով զինծառայությանը, Աշոտն ամենայն պատասխանատվությամբ է կատարել վերադաս հրամանատարության կողմից տրված ցուցումները, ցանկացած առաջադրանք կատարելով նվիրումով ու բարեխոճությամբ։ Դիրքերում տարվող մարտական հերթապահությունը բարձր մակարդակով կատարելու համար, բացի մասնագիտական պատրաստությունից, նա կարևորեց զինծառայողների մարտական ոգին, առանց որի հնարավոր չէ պահել հայրենիքի սահմանները։ 2017 թվականի փետրվարի 24-ի լույս 25-ի գիշերը տեղի ունեցած դեպքերի ժամանակ Աշոտ նույնպես դիրքերում էր։ Հենակետի պատասխանատու լեյտենանտ Արմեն Գրիգորյանի կողմից առաջադրված մարտական առաջադրանքները ճիշտ եւ ժամանակին կատարելով դիպուկահար շարքային Աշոտ Մազմանյանն աչքի ընկել իր խիզախությամբ ու մասնագիտական բարձր պատրաստվածությամբ։ Գիտակցաբար, վստահորեն եւ առանց խոչապի մատնվելու կատարելով հրամանատարի ցուցումները, նա կարողացել է պատվով կատարել հայրենիքի պաշտպանի վեհ առաքելությունը, ցուցաբերելով հայրենիքի հանդեպ նվիրվածություն եւ ուսուցման ընթացքում ստացած գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություն։ Մեծ հնչողություն ստացած այս հերոսական արարքը համեստորեն ներկայացնելով ընդամենը որպես սեփական պարտականությունների կատարում, շարքային Աշոտ Մազմանյանն ավելի է բարձրացնում իր եւ ծառայակից ընկերների սխրանքի իրական նշանակությունը։ Հաջողության գրավականը գիտակցաբար եւ նվիրված ծառայությունն է։ Սա Աշոտի եւ նրա ընկերների հակառակորդի հետ ամիջական շփման պայմաններում գործելու հիմնական նշանաբանն է, որին հետևելով առաջադիմություն կարող է գրանցել յուրաքանչյուր զինծառայող։ Գործնականում կիրառելով տեսական գիտելիքներն ու ցույց դնելով հայրենիքին նվիրվածությունը։ Փետրվարի 24-ի լույս 25-ի գիշերը տեղի ունեցած դեպքերի մասին իր հիշողությունները կիսելով գնդացրորդ շարքային կարապետ Կարապետյանը, ով հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական խմբի ներթափանցման փորձը կասեցնողներից մեկն է, մեզ հետ զրույցում նշեց, որ նաև իրեն էր վիճակված արժանանալու այդպիսի պատվի, գործնականում կիրառելով տեսական գիտելիքները եւ ցույց դնելով հայրենիքին նվիրվածությունը, քանզի ըստ իրեն բոլոր զինծառայողներն նման կերպ կվարվեին։ Այդ օրը, ինչպես հայտնի է, հակառակորդը ձախողվելով սեփական արկածախնդրության մեջ եւ մարտի դաշտում թողնելով հատուկ պատրաստության անցած սեփական ասկերների դիերը նահանջել է։ Շնորհիվ մեր տղաների աչալրջության հակառակորդը ձախողվել է նաեւ գիշերվա ընթացքում մի քանի անգամ դիակները տանելու փորձում։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ինչի շնորհիվ հաջողվեց բարձր մակարդակով կատարել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը, ապա դիրքապահի կարծիքով նախ եւ առաջ զգոնության ու մասնագիտական պատրաստվածության։ Միաժամանակ ներկայումս առաջնագույցում արկա տեխնիկական միջոցները թույլ են տալիս հուսալի եւ անընդհատ դիտարկում իրականացնել։ Ժամանակին հայտնաբերել հակառակորդի խմբավորումները եւ քայլեր ձեռնարկել դրանց չեզոքացման ուղղությամբ։ Մեծ զրույցում ասած գնդացրորդ շարքային կարապետ Կարապետյանը շեշտելով, որ այս գործողություններից իրենց մարտական ոգին ավելի է բարձրացել, ավելի փորձառու են դարձել, ավելի վստահ սեփական ուժերի նկատմամբ եւ ցանկացած պահի պատրաստ են ավելի մեծ կորուստներ պատճառելով հակառակորդին, կասեցնել ամեն մի նոր ոտնձգություն, անառիկ պահելով հայրենիքի սահմանները։